شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه همه شما بچه های گلم، شبتون بخیر. امیدوارم که همتون حالتون احوالتون خوب خوب باشه. عزیزای من، به من بگید که خونتون رو دوست دارین، جایی که زندگی می کنین به اسم خونه برای شما خوشاینده؟ بله، الهی شکر، همه خونشون رو دوست دارن، کوچیک باشه، بزرگ باشه، در شهرستان باشه، در روستا باشه، در شهر باشه، اصلا فرقی نمی کنه. یه جایی که همه خانواده با هم در زندگی می کنن بهترین جای دنیاست. خب حالا صحبت از خونه شد، اجازه بدید قصه‌ای براتون بگم با این عنوان: خانه جدید. آهوی زیبا داشت کنار رودخونه قدم میزد که دید چقدر بخشی از ساحل رودخونه قشنگ و زیباست. چه گیاهان قشنگی در اون بخش از ساحل رودخونه رشد کرده. برای همین با خودش فکری کرد و گفت: تا کی سرگردون باشم و خونه نداشته باشم؟ وقتشه که خونه بسازم، آسوده اینجا زندگی کنم. برای همین رفت تا وسایل لازم برای ساختن خونه رو فراهم بکنه. از طرفی آهوی دیگه هم داشت از اون طرف رد می شد، دنبال جایی می گشت تا برای خودش خونه بسازه. چشمش به همون زمین آهوی اولی افتاد و گفت: به به به به، از این بهتر نمیشه. خونم رو همین جا می سازم. اینطوری شد که اونم مشغول آماده کردن زمین برای ساختن خونه شد و با پنجه‌هاش بوته‌های خار رو از زمین کند و زمین رو صاف کرد. روز بعد وقتی آهوی اولی اومد، دید که زمینش از خار و خاشاک پاک شده، پیش خودش گفت: خدا رو شکر، چه بهتر، حالا دیوار خونه رو می‌سازم. فردای اون روز وقتی آهوی دومی اومد، دید که یکی از دیوارهای خونه ساخته شده. با خودش گفت: خدا رو شکر، و با خوشحالی دیوار بعدی رو ساخت. روزها گذشت و دوتا آهو بی خبر از هم خونه رو ساختن تا اینکه ساختن خونه تموم شد. شب که شد، در هر کدوم از اتاقها آهوی خوابید. فردا صبح وقتی بیدار شدن و رفتن سمت آشپزخونه که صبحانه بخورن، یه دفعه چشمشون به هم افتاد. با تعجب به همدیگه نگاه کردن. آهوی اولی از دومی پرسید: تو توی خونه من چی کار میکنی؟ آهو با ناراحتی گفت: خونه تو؟ چه حرفا؟ چندین چند روز زحمت کشیدم و این خونه رو ساختم، حالا میگه خونه من؟ این حرفا چی؟ آهوی دوم گفت: خب منم همینطور، کلی برای ساختن این خونه زحمت کشیدم. بعد فکری کرد و گفت: آهان، پس تو بودی که به من کمک میکردی. آهوی اول هم فکری کرد و گفت: آهان، پس تو بودی که زمین رو صاف کردی، و این یعنی ما این خونه رو دوتایی با هم ساختیم. و بعد هر دو خندیدن و با هم دوست شدن و قرار گذاشتن که همسایه‌های خوبی برای هم باشن. قصه‌مون تموم شد. حتما شما هم خوشحالین که این دوتا آهو با همدیگه صاحب یه خونه مشترک شدن. چقدر خوبه که همه ما بچه ها با هم مهربون باشیم، شادیامونو با همدیگه تقسیم بکنیم، همدیگه رو دوست داشته باشیم. درسته؟ شما که میدونم شما خیلی گلین. خوش به حالتون. بی دلیل نیست که خدای مهربون اینقدر شما رو دوست داره. برای همه دعا بکنین، به خصوص برای کوچولوهایی که یک کوچولو ناخوش احواله. قربون لطفتون برم. تا فردا شب خدا حافظ همگی شما.